وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون دا زجر دے پہ انکار دا باس بعد الموت سر. وقال الذين كفروا اوائی کافران اذا كنا ترابا ایکل چ شومنگ خاوری و آباؤنا و پلاران و مشران زمونگا انا لمخرجون ای مونگ بخا مخار و استلیشو کافران و ایکل چ مونگ ٹوٹی ٹوٹی شو خاوری شو نو مونگ و زمونگ پلارو نیکا مونگ بس دوبارہ بیارا جندی کیدلی شو. لقد وعدنا هذا يقينا وعدك لشيء ودا زمون سرا نحن زمون سرا وابا ونا زمون مشران سرا من قول مخير دينا هذا کی اشارہ ده مشار له بغواڑی خامخه. لقد وعدنا هذا يقينا وعدك لشيء ودغه نحن زمون سرا هذا يعني البعث تفسير مدارك دغه لیکلی وابا ونا زمون مشران سرا من قول تفسیر مدارک لیکلی دی من قبل یعنی قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے محمد ستانه مخکیم کې نور خلق راغلی وو او زمونږ مشرانو ته کوم خبرې کولې نو مخکینو انبیای علیہ الصلوۃ والسلام هم دا خبرې کړې وي خو لیکنه دا وعده شوی خو تر اوسه پورې س رښتینواله بګنه دی راغلی. لقد وعدنا يقينا وعدك للي شوي دا هازار دي بعث بعد الموت نحن زمون سر و آباؤنا و زمون مشران سر من قول و مخي ستان محمد ان هذا إلا اساطير الأولين نري دامگر دروخ کسی دي دزدو خلقو دزدو خلقو کسی دي شروع کری دي ندا خود مخينو خلقو دا نوح علی سلام ندا مسلا را روان دا اقوم ویلل چه تاسو ملکیگه ملکیگه ملکیگه با ترس بور اسم منشوله قل سیرو فی الارض و توائے زی اگر زی پزمک کی دی آیت کے اللہ تعالی دی کرکی جواب دا غی انکار پا طریقی را تخفیف سرا تخوی چی دا زڑو قیسو زڑی قیسی ری دا خلکو او مخکم دا خلکو ویلی دی و اللہ وی لگ دی سی کوترکڑی میم دی بیا چا چی دا خبر ندر مان لی نزی تاسو لگو گر زی پتا برتو لگی قل سیرو فی الارض قرآن کی برتو بل دے کم دارا شی یا مخک شرط یو زی کی ویلی کنینو او بیوائے خدار ته دې دې کې وي مسورته حوالہ نه د معلوم د تفسیرونو بل دې کې وي ان شاء الله بیا ته ویم خو ځا خبره یقیني ده مضبوطه ده. سیرونو مراد چیرې یا سیر فی الارض په اقدام سره زی لار شي او ګرځي پزما کې فندرو کې پکانه عاقبۃ المجرمین لار شي د وسپنی پیزار ځان له پیدا کړي د وسپنی پیزار چوونه شلېږي او د بوجې چې ده د روپونه بوجې ډکې کوي او لار سے اگردے پا دنیا کی چی کم پیغمبر دا خبر کڑی دا او کم قوم بیا مخالفت کڑی دے دا غی حالتو گوری چی اللہ تعالی دا غی سرس کڑی که دا خبر حق نوی بیا اللہ تعالی غی خلق کلی تبا کول خدا حق خبر دا چی تاستو انکار کوئی نو کم خلقو چی تی انکار کڑی دے اللہ تعالی تبا کڑی دویم دا سیر نو مراد تیرے سیر المطالعاتی مراد دے زی اگردے پا زمکہ کی یعنی کتابونا اگردے تفسیرونا اگردے قرآن کریم اگردے احادیث اگردے او تاریخ او گو ریزی لار سی او گردی پزما کی سیر د سیر نو مراد سیر المطالعات مراد دی زی تاس پر مطالعه کی دیش چکر یو هاي کنه پته ورته ولگی د عادیان ذکر او گو ری په تاریخ کی او گو ری د نور قومونو د نور قومونو او گو ری چې غ الله تعالی څنګه کړی زیر زبره کړی دی کنه پنځور او گو ری کای په کان عاقبۃ المجرمین چې سرنګی شو انجام د مجرمانو چې سرنګی شو انجام د مجرمانو تفسیر جلالین لکھ دی کیف کان عاقبت المجرمین بی انکارهم وهی هلاکهم بالعذاب اغی انکار کونو اگوری چی دا غی انجام سنگو وهی هلاکهم بالعذاب چی غال اللہ تعالی پا عذاب بانی تباو برباد کللا تباو برباد شلغا ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون تسلی دا نبی علیہ السلام تا اے پیغمبرا دا منکرین بستا په خلاف باندې ډېری منسوبه جوړای خپکیګم الله تعالی بری بچ ساتي او بل دا چې خلق لري خبره نه مانی کنه سلامت څنګه او پدی باندې ستا په ذمہ باندې صرف د الله تعالی د دین بیان دی کچا او مان او به مانی کچا او نه مان خدای الله خبره نه ده منلی الله به سر ګوري کنه ولا تحزن علیهم مخفکیګ پدی باندې یعنی کرج پدی باندې عذاب راځي ولا تکون فی ضیق مما یمکرون او مکی گا پتنگ سیا کی ردیو دا اغا منصوبون چی دیوی جوڑائی ستا پا خلاف چی کم منصوبی جوڑائی نو اللہ تعالی پا غیبا نزل پی مخرم مڑا و یقولون متا هاز الوعد او وایدیو چی کلبی دا غوادا دا قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای دام زجر دے منکرینو تا جواب اللہ تعالی دی کرکی قلر دوائی پیغمبر عصا یکون ردی فلکم عسا نزدی دے ای یکون ردف لکم چرا او برسی کی تاسو تا بعض اللذی بازی اغا عذاب تستعجلون چی تاسو پتلوار سر غواڑی چی تاسو پتلوار سر غواڑی تاسو چی کم عذاب غواڑی نزدی رچ دا بر تراو رسی ردفا تفسیر جلالین لکلی دی فمانا دا قروب سر دے نزدی دے چرا او برسی کی تاسو تا غعذاب چی تاسو پجلتی سر غواڑی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ دام زجر دے اللہ تعالی د دیو نه عذاب رستی کوي په خپل مهربانی باندې دا د الله تعالی مهربانی ده وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ خاوند مهربانی دی په خلکو باندې ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن جات خلکو نه شکر نه ده کوي د الله تعالی د نعمتونو تستمویل چیر دی پزر نمرات چیر تاخیر دا عذاب دی پدیو باننی دغا مانا جکر کری دا تفسیر سمرقندی اغوی لا یشکرونا بی تاخیر العذاب عنهم حتی یتوبو اللہ تعالیٰ تا صبر کئی دیر پار چی دا خلق توبی و باسی و این ربک لیعلم ما تکنو صدورهم و ما یعلنون دا دلیل عقلی دی او رد شرک پی العلم وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَقِينًا رَبَّكَ لَيَعْلَمُ خَمَّ خَافُ يَجِي مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ پا خبر باندې چپټې سینې د دې و ما يعلنون او هغه چې دی ښکارا کوي که څوک ښکارا کوي س او که څوک پټ کوي الله رب العالمین پا غي باندې پويږي تاسو ته مخکې ما خبره کړې و چې دا ښکارا او پټ د په نسبت د انسانانو باندې دي په انسان په نسبت د مخلوق باندې دي الله تعالی ته پټ یو څه شي نشته لري الله په هر څه باندې پويږي وما من غائبة بالسماء والأرض إلا في كتاب مبين دم دليل عقلي دي أو داهم رد شرك بالعلم دي وما من غائبة أو نشتري هس پت خبر أو خصلت بالسماء پاسمان كي والأرض فضمائي كي إلا في كتاب مبين مگر طول دي پا كتاب خكاركي جغ لوح محفوظ دي دا هر شيء دا تقدير نلان دي دا پا لوح محفوظ كي لكل شيء دي نو دس یو شیر نه په اسمان کې شته دی نه په ځمکه کې شته دی چې هغه د الله تعالی نه پټي الا فی کتاب مبین تفسیر سمعانی لیکل دی وهو اللوح المحفوظ دین مراد چې لوح محفوظ تی مراد دی ان هذا القران یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب قران کریم ته مخکې د غائب چیزونو ذکر شو عربت رمان قبل سردا دے پا آغا غائب سے زنو کی یو اختلافات د بنی اسرائیلو نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ کی تو اشارہ کی آغا غائب و پٹ سے زنو سو یو پک اختلافات د بنی اسرائیلو اللہ تعالیٰ قرآن ناولے گا پا قرآن کی آغا اختلافی مسئلے ٹولی بیان چولی مفسرین یو خبر کری دا کوئی پا دی آیات کی دقیق اشارہ دا واقعہ د سلیمان علیہ الصلات والسلام چې هغه بنی اسرائیل پټی کړی وي دغه سی واقعات د سلیمان علیہ الصلات والسلام چې بنی اسرائیل بدل کړی وي او سلیمان علیہ الصلات والسلام باندې دروغ تپلیو پغه الله چې پغه پټو چیزونه باندې پغه اسمان او پزمکې پویږي پغه پټو چیزونه کې سو یو حالات د سلیمان علیہ الصلات والسلام نو هغه الله تعالی په قران کې بیان کړی چې دا د الله تعالی پیغمبر دی یهود پی دا بدنام لگولی و چرد بادشاہی پا سحر بانی چلی دل اللہ تعالی دا غیرت وکا نو دیر نور بدنامی پیور لگولی وی پا سلیمان علیہ السلام مندی نو اگا اختلافات چی آگوی چیڑلی و اگا واقعات دا سلیمان علیہ السلام چی آگوی پت کلی و یای بدل کلی و اگا پت چی زنم اللہ تعالی پا دی قرآن کی رخ کارک کل زکا اللہ تعالی پا ہر سبانی پوی دا قرآن چرے مربوط کتاب درے بل سر دا سوچ پی کرتا کوی ان هذا القران يقينا قران كريم يقص على بني اسرائيل بيان اي فبني اسرائيل بان اكثر الذي دير داس مسريهم فيه يختلفون چدي پای کی اختلاف کیں وانه لهدن دا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او یقینا دا قران کریم خامخا ہدایت دیں مخکی مرتمانہ کڑے دا دغه په حوالہ باندې تو تفسیر جلالین په حوالہ باندې وانه لهدن من الضلالته ورحمت من العذاب او یقینا دا قران کریم خامخا ہدایت دے او رحمت دے عذاب نہ یعنی قران کریم سبب دا رحمتونو دا الله تعالی دے دا الله نہ دا عذاب دا الله دا عذاب نہ بچاو دا پارا ذریعہ دا او دا غسیل گمراہی نہ دا بچکی دل ذریعہ دا قران کریم للمؤمنین دا پارا دا مومنانو للمؤمنین کی اشارہ دا یعنی پیدر دین مومنان اخلی ان ربک یقضی بینهم بحکمه وهو العزیز العلیم ان ربک دا هم تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ان ربک یقینا ربستا یقضی بینهم پیسلبو کی ردیو فمین کی بحکمی پخپل عدل و پی انصاف سرا بینهم نمرات سوک دی ورئی زمائر او اسماء اشارات چکل رازی دیکھ بڑیر زیاد سوچ پی کر کوئی قرآن کی گران شیدہ کا دیکھا چھ داخل کو چلے نوستن دے کتاب صدق مانا کوئی اللہ تعالیٰ و پیسلو کی پمین دیو کی دیو نمرات سوک دی جا نتاسو باور شی تفسیر مدارک تا اغوی ان ربک یقضی بینهم بین من آمن بالقرآن ومن کفر به چاچی پا قرآن کریم من ایمان را وڑ دیو چاچی را قرآن کریم نا انکار کر دی اللہ تعالیٰ بر دیو پمین کی پیسلیو کی بین من آمن بالقرآن ومن کفر به اللہ بر دیو پمین کی پیسلی کی بے حکم ہی دے سمانا دا نو تفسیر مدارک مانا تا استماع اکلالا بے حکم ہی یعنی بے عدل ہی اللہ بپخپل عادل و پا انصاف سرد دیو فمیند کے پیسلے کئی نو سمانا دا تا اس بو سوائی چی مومنانو چاچ قرآن من لے دے دا غیر پارا بس پیسلے کئی نو خدا غیر پارا پیسلے دا پا غیر باندی پیسلے ندا دا غیر پارا پیسلے دا رچی دا جنتیان دی الله تعالی بو تنیمتونه ورکی الله تعالی بو تخپل رضا ورکی مور او پلار ته به الله تعالی خپل رضا ورکی تاجونه ملغلری به ورکی او چا چې ندی منلې نو دا غیر سره د الله تعالی د عدل په سره دا رچی قران کریم چا نه دی منلې انکار دې کړه دې د دې قانون نه نه منلې نو هغه جهنم ته ورځي کنه یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دا غیر پرم دغه پیسره پاغي باندې دا پیسره شول نو یو د مؤمنانو د پاره پیسره شول او پا کافرانو باندی پیسر شورا او دادا اللہ تعالی عدل لے دادا اللہ تعالی انصاف دے ان ربک یقینا ربستا یقضی بینهم پیسر ابو کی فمین دریو کی بحکمی بعدلی ہی بلا مانا کردی دا تفسیر سمرقندی بحکمی ہی اغوی ان ربک یقینا ربستا یقضی بینهم پیسر ابو کی ردیو فمین کی بحکمی بقضائی ہی یوم القیامہ یعنی اللہ دا پیسر پخپل کئی پخپل پیسلی سر او رض قیامت بانی دا پیسر اللہ تعالی بل چاہتنا حوال کئی یقضی بینهم بحکمه بقضائه یوم القیامه پخپل پیسلی باندې کی پخپل پیسلی باندې بل شپه غی باندې نه وتوکل علی الله دا تشجیع د نبی صلی الله علیه وسلم ته خلق به مخالفتونه ډیر کی او بیا خصوصا یهود او نصارا نور د دین اسلام دشمنان مخالفتونه وکي خو ته په الله تعالی باندې ځان سپاره چا ډیر پروا مکو وتوکل علی الله زان سپارا پا اللہ تعالیٰ بانی انکا علی الحق المبین یقیناً تا پا حق کارا بانی جمہوریان بڑیر چرے و چتی گی و لگی با اخو اللہ تعالیٰ و استارا ماملا حق دا انکا علی الحق المبین تفسیر سمرقندی مانا کری دا انکا علی الدین المبین تا پا غدین کارا بانی تا پا اغا دین بانی تا دا اغا قانون او دا نظام چگا پورتا کری دا چا اغا کارا پاک صفا دین دے دا یہودیانو دین ندے د شیطان او د ابلیس او د فرعونیانو دین نه دی جمهوریت دا د فرعونیانو دین دی دا د ابلیس دین دی دا د جمهوریانو د کافرانو دین دی دا غینه په وراثت کې دا د مسلمانانو ملکونو ته راغله د داسې ګور ټکی وي مخا د مسلمانانو ملکونو هم خا اسلامي ملکونو نه هم او کتا سو توای نو بده کې به داسې وای برای نام اسلامي ملکونو بوای ښا د ټکی ونه وای چې اسلامي ملکونه نن سبا عام وګورې د مسلمانانو په خلو باندې هم د خبره جاری ده اغه نور تو غوتین خو پریک ده مثلا دغه د پاکستان دی نغی ته وېدا اسلامي ملک دی کا ایران دی نغی ته وې اسلامي جمهوریت ایران نو پاکستان ته وې اسلامي جمهوریت پاکستان دا اسلامي نه یا بدست کې وای چې برای نام اسلامي یعنی اسی په نوم باندې او ته دی اسلامي ویل او یا به وای چې د مسلمانانو ملکونه توا یعنی چې مسلمانان پکې وسیږي نور اسلامی ملک چې څه ته ویل کیږي اسلامی حکومت چې څه ته ویل کیږي نو هغه دغه اسلامی حکومتونه دی ونی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين دام تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او جواب دے دی وهم دا یو اعتراض دی او دغه جواب هر کله چې دا پیغمبر حق دی او دا داوا حق ده نو سوال دا بیا راځي چې خلکو ته دې بیان کوي نو خلکو باندې دا اثر ولې نه کوي زمونږ وایو چې دین اسلام حق دین دی جمهوریت کو پر دې دینی ده دا دومره خلک چې په سر پسې دی بیا په خلکو باندې دا بیان ولې اثر نه کوي چې حق دین دی حق خبره ده ولې په اثر نه کوي نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي چې تاثیر نه کوي نو ردی مانع په نبی صلی الله علیه وسلم او په داعی د حق نه دی بلکې ردی مانع په دیو کې دی دا بٹن په دیو کې لګیدلې ده اغه داعی د حق چې دی هغه خو صحیح خبره کوي خو مانع د دیو په جانب کې دی مانع د نبی اسلام په جانب کې نه دی مانع د داعی د حق په جانب کې نه دی بلکې دا مانع د خلکو په منځ کې موجود دی نو ته حق بیان کوسې کنه بنی نو ستاسو کمې خو نه دی خو کمې خو د دیو دنه په دې کې پیغمبر باندې صحیح اعتراض دی دا خبره حق ده دا خبره حق ده اوس یو سړی دی مثال په تور باندې یو مریض دی او هغه له ډاکټر خه دوا ورکی چې دا غینه باندې نور دوایی نه اوس په مریض باندې اثر نه کوي نو دا د دوا پر خو نه دی خدای دې مریض دسی حد تر رسیدل چې نور په تاثیر نه کوي دا مانع په دې مریض کې موجود دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داعی دا حق دی دین اسلام حق دین دی څوک چې دین اسلام بیانوي دا داعی دا حق دی خو چا باندې چې اثر نه کوي نو دا مانع او نقصان د پغوریدونکو کې لري دا خو په دې کې نه دی چې دا څوک بیانوي دا اعتراض یو څوک نه کوي الله تعالی به دې کې جواب ذکر کوي حاصل دې آیات دار انک لا تسمع الموت ترجمه دې کوي یقینا تا اورول نشي کولای کافرانو ته چې په شان د مړو باندې دي اگر کافران چې په شان د مړو باندې نه چې ژوندې انسانی خو او عقل کار کوي دماغ کار کوي نو ته به خوته خبره واوري او تا اورول نشي کولای کافرانو ته چې په شان د مړو باندې دي ولا تسمع ثم الدعاء او اورول نشي کولای کافرانو ته چې په شان د کڼو باندې دي الدعاء بلنې لره اذا ولوا مدبرین کله چې شاکون کی شي کله چې وګرځي شاکون کی الله تعالی وایي چې د دیو درې کافرانو مثال په شان د مړو باندې دي نو چې په شان د مړو باندې دي نو خو خو څه شي نه وری کنه نو ردی مثال د سده ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه د دیو دماغ کار نه کوي د دیو سترګې کار نه کوي د دیو عقلونه د دیو غوګونه کار نه کوي نو دیو په شان دغه باندې شول پاتې شول مړ یا وری یا ناوری او دلته زموږ سره یو ملګری هغه وی چې دا خلک وی چې دا مړ یا وری یا ناوری ما ته وی شړه خبره وکړه ده په مولوی صاحب کمړ یاوري او کنه موږ څو سره په جهاد کې مشورې خو نه کوو چې موږ سره دا چلو کی هغه پراتری عاجزان په قبرونو کې ای واوري دلیا نه و چې هغه یاوري یاوري نو موږ به سي مې دلته زه تر سوال یوري کا اوري او کنه اوري خو بهرحال اوري یا نه اوري دا یو مسله ده او خلکو ته یو غټه مسله جوړه کړې ده هغه ژوندو خبره وانه اوریدل لاړه لغم د مړو په پسیر دي دا موضوع ورسره راځي بیا صورت روم کې ودا راځي ان شاء الله ته بیا لگ وضاحت کو و اذا ول مدبرین کله جو گر دی وشا کون کی و مان تبی ہادی العم عن ضلالتهم او تنے ہدایت کون کی کافرانو تا چ پشان دلندو بانی دی عن ضلالتهم چ بچی کی تا گمراہی دا غینا عن ضلالتهم دا تفسیر روح البیان لکری دی متعلق بالہدایت نو اسمانا ودش کوی و مان تبی ہادی او تنے ہدایت کون کی ردیو د گمراہی نا العمیا دغه کافرانو تا چ پشان دلندو بانی دی خطاس تو مالګه خاصانه کله ترجمه پختو کې متلګه خاصانه کله و مان ته به هادي العمي او تني هدايت کې اونکي کافرانو ته وشان دلندو باندې دي عند ولالتهم چې ته بچ کې دی ولر د گمراهي دیونه چې ته بچ کې د گمراهي نه نو دا عند ولالتهم دا متعلق دی په هادي پوری تفسیر روح البيان د ذکر کړی ان تسمعوا الا من يؤمنوا تا نشی کولی او رول مگر آغا چا تا چا غی ایمان داری بی آیاتی نظمون پا آیاتون بانی پا هم مسلمون نو دیو تابیداری کون کی مسلمان چا تا وی چی دا اللہ دا قانون تابیداری کی و ایزا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانو بی آیاتنا لا یقنون دی آیات که اللہ تعالی ذکر کی دی آیات که اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی دی آیات که بیانی و اذا وقع القول عليهم او کلچی پرشی پیسره د عذاب په دیوانه اخرجنا لهم راوب بسمغه دیول رداب بتم من الارض یو زناور د مکینه تو کلمهم چې خبري وکي د دیو سره ان الناس كانوا بیااتنا لا یقنون چې خلق با پایتون زمون باندې لا یقنون یقین نلرا دابت الارض د قیامت په علامه کې او علامه ده دا وکړه راځي یو خوال دا علامه وایو حدیث ته مسلم کې راغلی دی امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی صحیح حدیث دی د قیامت لري علامې دی یو دا لري چې دا غین به ورستو بیا به ایمان نه قبلېږي توبه به بیا نه قبلېږي یو دا چې نور بر مغرب نه راوخیږي او دویم دجال راتل او دریم دابت الارض دغه په بل حدیث کې راغلی دی چې قیامت لس علامې دي نو یو پغې کې دابت الارض چې دا به راوزی خامخا یو دا به کله راوزی نو دا هغې دویم خبر اوس دا به کله راوزی نو دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی راغلی دی صحیح حدیث تے کل چی ټول مومنان مسلمانان امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریگ دی نو دابت الارض اللہ تعالی راہ کارا کئی دابت الارض کل چی ټول مومنان مسلمانان امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریگ دی نو دغه وخت یو بیا دا راہ کارا کئی په بل روایت کی راغلی دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و دا دابت الارض الله تعالی په وخت کې راخکار کوي چې علماي حق مړشي حق ګوي علماي کرام د دنیا نه لاړ شي او علم د دین اسلام او علم د قران دا پاتې نشي حق پرس علماي کرام پاتې نشي بس دغه وخت کې الله تعالی دا دابت الارض را وباسي بیا دا دابت الارض راوزی خامخه دا غي شکل څنګه دی په کم ځای کې راوزی نو مفسرینو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او ډیرو مفسرینو نور دا غی وضاحت ذکر کړی چې دا په پلانی ځای کې راوځي په مدینه کې وای د پلانی غر نه وای په پلانی غر کې وای دا سی شکل وای دا خپې دی دا سرونه دی دا سترګې دی خکته وبره دا خبرې چې لیکلی دی نو بس دغه تفصیلات د دې نشته لري په صحیح روایت او په احادیث او صحیحه او مرفوعه سره د دې نور بس نشته لري د دې وجه نه زموږ استادانو به ویل او ډیر مفسرین هم دا لیکلي دي د دابت الارض مبارکی ایمان اجمالی پوره دی بس چې الله تعالی به یو زناور را وباسي د ځمکې نه او د خلکو سره به خبرې کوي ها دا به کله راوځي نو یو دابت الارض مې راته ویل چې دا د قیامت په علامو کې دا پاغي کې مې راته دوه احادیث ویل دویم کله براوزی داغه مبارک میرتم دو احادیث ویل یو چې خلق امر بالمعروف او نهی عن المنکر پیک دی دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه پر روایت کړي دویم دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پر روایت کړي کله چې حق پرس علماي کرام حق ګوی علماي کرام ختم شي او حق پرس علماي کرام اغمړ شي د قران او د دین علم ختم شي څوک د توجه نه کوي او ک علم شتره خو لیکن حق بیانون کې څوک نشتره دا براوزی درېمه خبره کم دین راوزی او څنګه به شکل و صورت به څنګه نور دې خبرې تفصیل مفسرینو ذکر کړی دی خو لیکن په احادیثو کې داغه هیڅ قسم ذکر نشته لري په لهدا چې کم یو شی پیدا نه کوي نو په هغه باندې اسی ځان سره کول نه دی پکار بس اجمالی ایمان په دې باندې پوره دی نو چې اجمالی ایمان په پوره دی دې په ځای باندې ځان له مونږ او داودس مسالې چې زده کو دا غړي راځي دا پیدا منه ہاں دا یو خبر مزی کرکو بعضی علماء لکھ دی دا دابت الارض فبارکی چر دین مراد چر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے او یا یو بل داعی دا حق تعین کرے دا خبر خطا دا دا خطا دا بیار تمہم چر دا خطا دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پاغی بن ډیر سخرت کرے دے چر دا خبر صحیح نہ کہ وہ دین مراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دا خبر صحیح نہ دابت الارض اللہ تعالی را وباسی قیامت ته نزدی او در قیامت په علاماتو کې ده وخه دغه دی چې کله دغه کار وشي نو الله تعالی به دره وباسي تو کله مهم خبرې وکړي د خلکو سره ان الناس کانوا بیااتنا لا یوقنون ا خبره ودسی کوي ا خبره داده چې دابت الارض خبر ورکړي چې خلکو پیاتونو در رب باندې یقین نه کاو نو الله تعالی د دې وجه نظر اولې ګرم دا خبرې وکړي د خلکو سره پس په دې باندې زمونږ چې دی ایمان دی د آیات کې بدوا مقصدونه د زده کوي بأن دا تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دا یو توجیه دار چې دا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دا بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دی اصل کې او دا مفعول ثانی دی تکلمهم سره د تکلمهم د پاره نو ترجمه به شي کوي دا کومه ترجمه مې چې توقل لهم دقه ده تکلمهم دا دابه با خبری کئی دا دا منکرین سره سا خبری با کئی خبری بیدائی بی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون چه خلکو پایاتونو دا رب بانی یقین نکاو نزا اللہ تعالی ذکر آولی گلم خلکو دا اللہ تعالی پایاتونو بانی یقین نکاو ایمان پی نر آور عمل پی نکاو نزا اللہ تعالی را آولی گلم دا ان الناس كانوا بآياتنا لا يقنون دا مفعول ثاني شو لتكلمو دا پارا یو قول دا شو دویم قول لم پسرین دارے دا تکلمو هم دا پارا مفعول حذف دے مفعول ثاني نو بیا معنی دا سکوی عبارت ولی کئی بیا پوئی گئی تکلمو هم بأن الناس تکلمو ببطلان الادیان کلها سوى الاسلام خبر بکئی پا بطلان دا طول دنون وانی سوا دا دین اسلام نا سوا دا دین اسلام نا او بعدم قبول توبتهم بعض عبارت دا ذکر کرده هم پسرینو خبر بکئی دا خلق سر با خبری پا سبا نکی او دا ان الناس دا چرے متعلق دا بیا دا اخرجنا سره خبر بانی پوش ولی بدی دوی متوجی بانی مفعول ثانی دا تکلمو دا پر حضب دے بی بطلان الادیان کلها سوا دین الاسلامی او بعدم قبول توبتهم بعضی مفسرین دا دوان عبارتون زکو ولی کشی یو تفسیر کی ورطا یو ملوشی بلکی ورطا بیا بل ملوشی نوست معنی با دا شکوی او دا ان الناس متعلق دے دا اخرج ناسر دے موست ترجمه دا شکوی تکلمو هم خبری بکی دا غداب با دا دیو سر بی بطلان الادیان کلها سوا دین الاسلامی اگر دابا بوئی چی طول دینونا دا جمہوریت وغیرہ چی دی دا یہودیت او دا نصرانیت طول دینونا دا باطل دی او جمہوریت با پکی ودرت کئی خوا جمہوریت دا طول و کپری قوانینو دا جرلا دا بیخی نو دا برت کئی سوا دین الاسلامی سوا دا دین اسلام نا یا دا خبر بکی تو کلی مهم خبری بکی در خلق سر بی عدم قبول توبتیم چرا خلق توبی وسن قبلی گی خلق تو بدا خبر کئی او اخرجنا لهم راو باسمنگ دیو لرا دا بتم اخرجنا راو باسمنگ ولی راو باسو بی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یقینون دا دابا بذکر راو جی چی خلقو دا اللہ تعالی فایتونو بان یقین نلرلو نو دا ان الناس بیا متعلق دے دا اخرجنا سر و یوم نحشرهم من کل امت و یوم نحشر من کل امت فوجا مما یکذب اس دی کی اللہ تعالی ذکر کئی دا قیامت احوال اللہ تعالی ذکر کئی تخویف اخروی زجر اللہ تعالی ذکر کئی پہ انکار دا آیاتو سرا و یوم نحشرهم فکم ورد بانی چی راجاں بکو منگ دیو درا چی راجاں بکو نحشر راجاں بکو منگا من کل امت اندہ ہر امت نفو جانیو ڈالا مم یو کذیو بی آیاتنا حق سوک چی دروغ جن گنی آیاتو نزمنگا فهم یو زعون ندیو پہ حسی حسی قللیشی زان لڈلی ڈلی بکللیش تفسیر قرطبیلی کلی دی یو زعون یو ساقون الى موز الحسابی ندو معنی میں نتوقللی چاچی دا اللہ تعالی دین دروغجن گنلی آیاتونی دروغجن گنلی نو آغا با ڈلی ڈلی کللی شی دا ہر بیدینی چکم دا آغا خلق دی آغا با جدا جدا کللی شی یہودیان زان لا عیسائیان زان لا شیعگان زان لا نو دا خلق با ڈلی ڈلی کللی شی زیناکاران زان لا سودخوار زان لا جمہوریان زان لا دا با زان لکللی شی او دویم مانا تفسیر داغا قرطبی کڑی دا ناغا میرتا مقلد فهم یوزعون ثم یساقون الى موز الحساب او بیا با اوشڑ لیشی دا حساب زیتا میدان محشر تا بیا اوشڑ لیشی اول با ڈلی ڈلی کل لیشی او بیا با اوشڑ لیشی نو دوانو مانو منافات نشتره حتی اذا جا او تردی پوری کل چی راشی دیو میدان محشر تراشی نو قال ابوی اللہ تعالی اکذبتم بی آیاتی آیا دروغ جن گرنلی و تاسو آیاتون زما ولم تحيطوا بها علما او نورا گرکڑی تاسو در په علم کې ام ماذا كنتم تعملون بلکی سدی اغه چې تاسو کول الله تعالی بو ته وی ګوره خبره ده سیده قیامت کې بو ته الله تعالی ده سی وی چې یو څوک دې شینه انکار کوي یا یې خګنی یا بد غنی نو اول خو به سوچ فکر وکي کنه نو الله تعالی بو ته وی چې تاسو سره علم نه وي تاسو ځان پوی کړی نه نو تاسو به سوچ به فکر څنګه دغه نه انکار کوو دویم بوت اللہ تعالی وچ ام ماذا کنتم تعملون اغسلی جتا سو کول او قال قول علیہم اور ابش فیصلہ د عذاب پدی وبان نے تفسیر بیزاویلی کری دی ذکر قول نہ مراد سره هو کبهم پنار بس پڑ مخ به جہنم تو اور غرزئی هو کبهم پنار علامہ بیزاوی رحمتہ اللہ علیہ دغه معنی کړی دی او قال قول علیہم اور ابش فیصلہ د عذاب پدی وبان نے چا پڑ مخ غرزول جہنم تا بما ظلموا بسبب ظلم دیوانی فهم لا ينطقون ندیو بخبر نشکولے تفسیر بیزاوی لکری دی سنگ بخبر نشکولے باعتذارهم لشغلهم بالعذاب اللہ تعالی بجہنم تو غرزین بیا بو تو دمر پرست نی چخپل عذرونه بیان کی لشغلهم بالعذاب تفسیر بیزاوی دغلی کلی لا ينتقون باعتذارهم لشغلهم بالعذاب بیا عذرنا عذرنا بکی بیا نشتره او لم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې آی دی وګوري چې قینن ګرځوري د مونږ شپې لره دی ځکه چې په هر جانب کې تقدیر دی نو چې هغه دی ځکه چې ځکه په قران کې دا آیات په لبډیر ذکر راځي بیا الليل سره مسلمن د سره یو قید شته دی ليسكنوا فيه او یو وسر نشته دی مسلمن او ون نهار مبصرا د نهار سره مبصرن شته دی خو لیکن دلته کې بل وسر نشته دی بل ټکی وسر نشته دی نو ترجمه د څه کوي ان جعلنا الليل يقينا غرزولې د مونږ شپه مسلمن تیری والا ليسكنوا فيه دیر پاره چې آرام کې پږي کې ون نهار او غرزولې د مونږ دا ورځ رڼا والا مبصرن رڼا والا لینتشرو دیر پاره چې خلک وارشي کارو کسب وکي خپل ځان نه دیاړي مزدوری وکي ان فی ذلک یقینا پدې کې آیات دیر دلیلونه د قدرت الله تعالی دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان لري و یوم ينفخ فی الصور دی آیات کې وس الله تعالی ذکر کوي تخویب الله تعالی یې ذکر کوي دوا نفخی دی یو تا نفخی اولا ویل کی او دویم تا نفخی ثانیه ویل کیږي یو اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام با په پشپلې کې وپوکه کوي د پاره د دنیا دورانی دلو او دویم پوکه به کوي د دوباره ژوند کېدل د پاره مزاد دوه نفخی دی دې کې وس الله تعالی دغه حالت ذکر کوي او مفسرین لیکلی دي مراد د دینه اوله شپېلې تی مراد ده و یوم ينفخ فی الصور او کله چې پوکې او کله شي پشپېلې کې ففزع من فی السماوات نو غبراو بشی او څوک چې بسمانونه کړي او من فی الارض او څوک چې بزمکه کړي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې وغوړي الله تعالی بچ کول داغي د دین مراد څوک دي چې الله تعالی داغي بچ کول وغوړي هغه باندې بیر نه نو یو قول ذکر کړی د تفسیر مدارک و یقیل الشهدا مراد دین شهیدان تی مراد دی شهیدان باندې ودا غیره گبراهټ نه تفسیر زاد المسیر هم دغلی کلی و مراد دین شهیدان دی دویم قوالدار چې مراد دین د الله تعالی ملائک تی مراد دی تفسیر مدارک دغلی کلی و قیل من الملائکه مراد دین ملائک دی کله چې پشپېلې کی پوکې کېدلې شي نو د الله تعالی په ملائک باندې بغبراهټ نه یاره و پاغي باندې نه دریم قول لمپسرین دارے الذین فی الجنۃ من الحور وکذلک من فی النار د دین مراد چې د جنت حور غلمان تی مراد دی او دغه سی د جهنم کی چې څه پیدا کړی دی الله تعالی جهنم داروغه دی دغه خزانچیان دی دا ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر دا دریم قول شو الذین فی الجنۃ من الحور وکذلک من فی النار تفسیر زاد المسیر دغه وی څلورم قوالدار چې مراد د دین انبیاء علی صلوات والسلام دي نو اسمانه دا کوي و یوم ينفخ فی الصور وکمرض باندې چې بوکې بوک للی شي پش پیلای کی ففزع من فی السماوات نو غبرا بشی او څوک چې بسمانونه کړي روان په لار دي او هغه څوک چې بزما کړي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې وړي الله تعالی بچ کول داږي پغی باندې ودا غبراهټ نه ای نو هغه کې مرته سرور خپل ویل وکلنا توه داخرین اور ټول برازی الله تعالی تعجزی کون کی داخرین اسواغرین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ و تر الجبال او تبوینی دا غرون لرا تحسبها گمان بکی دباغی بنی جامدتن چکلک ولار دی بخپل دی بنی و هی تمر مر صحابی او اغبا تیری کی بشان د تیری دل دواری دی بنی و هی تمر مر صحاب تحسبها جامدتن دو اقوال مفسرین بیان کړی دي یو قول ذکر کړی دی تفسیر مدارک هغه وی چې دا د هغه وخت مراد دی تحسبها په هغه وخت کې به ګمان کې تبا غرون واننی چې دا په ځای باندې ولاړ دی ولان کې هغه به رواني په شان رواني دلو دواریه دو باندې دویم قول مفسرین دا لري چې تحسبها جامدتن چې توس کې ګمان په هغه باندې د کلک ولاړ وهي تمر مر صحاب وغب زی پشان د تللو دواری زبان دی تو هوس گمان دا کی چې دا غرونه ډیر مضبوط دی وس په گمان کې خو لیکین دا بیا د سیزی لکه سرنګ چې وریزم خلیدلی دی کنه دا شی رواني الله تعالی وای دا شی به دا غرونه به دا شی رواني تو وس گمان کې به دا غرونه باندې شدا ډیر کلک دی لیکن دا ودا سی روانی لکه بشان دا وریا زبان دی او یا بتا پاغا وقت کی گمان که چی دا ولال دی خولی کنابا ولال نی او دا ولال گمان با پی ولی کئی نو تفسیر مدارک دا دیر پار بیواج زکر کردی دا وی هر کل چی دا غط حجم شیخ وزیگی دا غط حجم شیخ وزیگی غط جسم والا نو انسان پاغی بنا دیر نپویگی چی دا خوزیگی وحی تمر مر صحابی او هغه به خوځېږي پشان او هغه به روانې پشان د روانی دلو د تیرې دلو د وریځې باندې سن الله الذي دا جوړښت الله تعالی دی دا غزات اتقن کل شی چې مضبوطې پیدا کړی دی هر شی انه خبیر بما تفعلون یقینا الله تعالی خبردار دی په کارون باندې چې تاسو یې کوئ تاسو چې کوم کارونه کوئ الله تعالی په هغې باندې پوهیږي. امام قرطبی د غرونو حالات ذکر کړي دي په وخت د قیام ساعت کې په ترتیب سره ذکر کړی دی شپږ چې په قران کې دا ذکر شوی دی. ښه مختصره ده ته به نور وضاحت او تفصیل نه کو. یو هغه ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو د اندکاک په دکته واحده دویم ذکر کړی دی کل عهن المنفوش په شان دغه وړی نستلې شوی باندې. درېم ذکر کړی دی هبا منصوره قران کې دا ذکر شوی دی. سلورم ذکر شوه دے ین سپوها ربی نصفا او پینزم وحی تمر مر صحابا او شپگم سرابا کانت سرابا قرآنی که دا ذکر شوه دی. نو دا شپگ حالات دی دا غرونو یو دا چی دکتا دکتا واحدا دویم کل عهن المنفوش او درم حبا منصورا او سلورم ین سپوها ربی نصفا او پینزم مر صحاب او شپگم سرابا كانت سرابا. صنع الله الذي ديك په عبارت کې تقدیر دی انظروا صنع الله وګورئ تاسو جوړخ د الله تعالی ته هغه ذات چې مضبوطه پیدا کړی دی هر څه. انه خبير بما تفعلون یقینا الله تعالی خبردار دی په قانون باندې چې تاسو یې کوئ. من جاء بالحسنه فلو خير منها احوال د قیامت بینیدل اوس الله تعالی ذکر کوي بشارت مؤمنانو ته. من جاء بالحسنه چاچ راتل وکلل پا نیکی سرا فلو خیر منها دا غیر پارا بی بدلا غور دا غینا پلو خیر دا غیر پارا بی غور بدلا منها پا وجه دا عمل بنده دا منها چره پا معنا دا با سببی سر ده تفسیر جلالین دا غلی کرد. نو منها معنا بس کوی پلو خیر دا غیر پارا بی غور بدلا منها پا وجه دا غنیک عمل بنده بی سببی ها تفسیر جلالین لند معنا کرد. و هم من فضاعین او یو بدیو دا گبراهت یوم این دا غورزینا آمینون امن والا. و من جا بی سیتی دیکی اللہ تعالی ذکر کئی تخویف و من جا بی سیتی و چاچرات للوکل پا بادی سرا پا کوبتو جو هم پین ناری نو او بغردو ولیشی مخونو دا غیف اور کی نو که شرک تی مراد شی نو بیاخو مشرکان اسم پا جهانم کی همیشه او کردین مراد عام گناه تی مراد شی نو مومن مسلمان د خپل ګناه مطابق د سزا سکور د پاره به جهنم ته ځي بیا د الله تعالی په مهربانی باندې براوزی. و من جا بی سیت او چا چراتل وکړ په بادای باندې په کوبه توجو هم پیناری نو او بغردول شي مخونه د غی په اور کې هل تو زون الا ما کنتم بدن شر کېدل تاسو ته مگر هغه چې تاسو کوم عملونه کول دا بو تو ویل شي. انما امرت انا اعبد رب هذه البلده مخکی الله تعالی ذکر کړل هیبتونه د قیامت اوس الله تعالی ذکر کوي د دغه هیبتونه د بچاو د پاره طریقه الله تعالی ذکر کوي د رب سليمان قول سره مخکې احوال د قیامت الله تعالی بیان کړل نو صلی الله تعالی ذکر کوي د دغه هیبتونه د بچاو د پاره طریقه یعنی عقیده او منا توحید الله تعالی عقیدتن او عملا دا او منا بس دغه حالاتونه بچي. انما امرت یقینا حکم کله شه د ماته ان اعبد کی بندگی خاص کما ز رب هذه البلده د پاره د مالک دغه خان الذي ها غزات حرمها چې عزت ورکړی دی غیتا وله كل شيء او خاص الله تعالی په اختیار کړی هر څه. د مکه ولی خاص شوی ده نو تفسیر مدارک لیکلی دی وخص مکه الله تعالی د مکی ذکر زکه کړی دی لانه احب بلاده الیه واعظمها عنده د الله تعالی په نسبت باندې په کلو په خارونو کې دا ډیر زیات الله تعالی ته خوښ ده او دغه سي نبي عليه السلام تم مکه رضی الله تخوا خوا لانها احب بلاده الیه واعظمها عنده د الله په نسبت باندې ډیر تعظیم او ذکر دی تخصیص وک تفسیر مدارک دغلی کلی ولهو کل شی نو خاص الله تعالی په اختیار کړی هر څه تفسیر مدارک معنی کړی د ډیره بهترینه کل شیئن سمانه ده اے هو مالک الدنیا والآخرة الله تعالی اختیار مند د دنیا او د آخرت دی وس یو یو شی به صحیح حساب چي د اوا اختیار مند الله دی د ماشو الله دی د مچان و الله دی د سی په سیزه نو اسانه خبر دار چې مالک الدنیا والآخرة بس الله تعالی اختیار مند د دنیا او د آخرت دی او امر تو حکم شوی دی ماته انا کون من المسلمین چې ز شما د تابعداری کوون کنه تفسیر ابن کثیر لیکلی دی من الموحدین المخلصین المنقادین ما ته حکم شوی دی چې زشم د توحید منون کنه او خالص انقیاد وکم الله تعالی ته وانا اتلو القران ځان پرې زبانې پوی کی و امرت ان اقرا القران دا عطب دی په ما قول باندې انما امرت ان اعبد او ان اتلو القران دا په غیبه نه عطب دی نو دا امرت نه لاندې لیکه وانا اتلو القران او حکم شوه دی ما ته چې زه بیانوم قرآن کریم لره چې زه بیان کوم قرآن کریم تفسیر ابن کثیر زکه دا معنا کړی دا ابلغهم ایاه دیر پاره چې زه ورسوم دا قرآن کریم خلکو ته دا قرآن کریم خلکو ته ورسوم د سره پاره نو تفسیر مدارک په کې بیا ډیره کلی خبره کړی و دا قرآن به زر دیر پاره رسومه لاعرف الحلال والحرام وما يقتضيه الاسلام دیر پاره چې بده باندې خلق حلال او حرام پیجنې او چې اسلام ته کومه تقاضا کوي چې خلک هغه ومني دا قران د دې لپاره بیانېږي ښه چې کوم شی اسلام ستانه تقاضا کوي چې تاغه ومني په معنی ته دا نو چا چې هدایت مومند ف انما يهتدي لنفسه نو یقینا د هدایت مومي د لپاره د پیدې د خپل ځان او من ضل او څوک چې گمراه شو ف ان فقل طائف غمر انما انا من المنذرين یقینا زیم د ير در کوون کنه او مالک الا البلاغ پیغمبر باندې صرف رسول دی او دې کې عبارت کې لیک تقدیر دی و من ضل او څوک چې گمراه شو په جزل علیها نو سزا د گمراهی داغي پاغه باندې ده زکه فقل تو ای پیغمبر انما انا من المنذرین یقینا زي ما ده یره درکون کنه بس زته تا د الله تعالی دین بیانوم بس وقل الحمد لله سيريكم آیاتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون دا داور توحید ده او دا تفرید په ما قول باندې پا احوال دا انبیاء و سابقینو باننی و قول اوائی پیغمبر الحمدللہ طول سبتونا دا خدای تو و دا اولویت خاص تا اللہ تعالی دا پارا دی سو یوریکم آیاتی ہی نو زرد چوب خی اللہ تعالی تاسو تا آیاتی ہی دلائل دا قدرت پل تفسیر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی آیاتی ہی دلائل قدرتی ہی وحدانیتی ہی نو او بخی اللہ تعالی تاسو تا دلائل دا قدرت خپل او دلائل دا توحید خپل بتعرفونها نو او پی او پی جنی تاسو اغی لرا بیا امام قرطبی وی چی دا دلائل دا قدرت او دلائل دا توحید پا کم جای کی دی نو اغڑی رخ کلی خبر کردی دا دا غٹکی او سرولی کئی پیدا بدر کئی فاللہ تعالی خی تاسو تا سیری کم آیاتی خی اللہ تعالی تاسو تا آیاتی ہی فی انپسکم و فی غیرکم ستاسو په خپل نفسونو کې ډیر دلایل توحید د الله تعالی او ډیر دلایل د قدرت د الله تعالی شته دي نو وفي غیرکم ستاسو د بدنونو نه علاوه نورم ډیر دلایل توحید د الله تعالی شته دي زمکه اسمانونه دي ستوري دي نور دي باران دي وریځ دي زمکه دا بوټي دي شینکی دي غرونه دي دغه سي دریابونه دي سندونه دي نو خپل ځان کې سوچو کوي هم د الله تعالی د ډیر د الله تعالی د قدرت ډیر دلایل به تخکار شي نور خپل ځان نه علاوه غواګانو بيزو ماشو مچانو زنجو ته وګورئ نور دسی بوټو ته وګورئ بس سوچ کوي نو بس لن آسان بیان دی بس ته پتعرفونها نو او فی جنیت اسغیلره و ما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا به خبره دا عملون نه چی تاسو کوي تاسو کم اعمال کوي الله تعالی دا غینه نه خبره نه دی نو سمانه ده دا قدم کیده لګه الله تعالی وی دلایل مرته بیان کړی دی چې تاسو تی وسم غافل ای او پاری کې سوچ فکر نه کوي نو ستاسو د عملونو نه الله تعالی به خبر نه دی الله تعالی ولا سزا درکې صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.